szürke ház falakra rászakadt már az este. Valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el. Hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. Könnyű álmot hozzon az ég, altast el hűs dunai szél. Aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozó, álmodj réteg kis patakot. Kis ember, aludj el. Nézd fent a háztetőn, ott neked táncol a hót. Lenéznek rád a fénylő csillagok. Sötét folyó parton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül. Könnyű álmot hozzon az ég, altasd el hűs dunai szél, aludj el kis ember. Valahol alszik már egy apró